ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रेम भक्ति कहाँ है? ये प्रेम भक्ति कहाँ है? हाँ, कृष्ण के पास है। भगवान कृष्ण प्रेम का विषय है और प्रेम का आश्रय है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण के लिए प्रेम राधा के पास है या शुद्ध भक्तों के पास है। तो प्रेम भक्ति, ये प्रेम भक्ति प्राप्त करना विशेषकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की साधना का साध्य है। ये साधन ये शब्द है। तो कल शाम को एक लड़की जो आई थी पूछी तो साधना क्या है, तो साधन भजन पूजा ये सब शब्द हिंदू धर्म में बहुत ही साधारण है, लेकिन आज का जमाना ऐसे है कि आधुनिक युवा पीढ़ी नहीं जानते ये सब शब्द क्या मतलब है, और साधारण लोग भी नहीं जानते भजन क्या है, पूजा क्या है। वो शब्द सुना है लेकिन क्या है, कैसे करना है, तो कुछ भी नहीं जानते। तो साधन क्या है और साध्य साध्य क्या है, तो ये सब शब्द का अर्थ क्या है समझना चाहिए और कैसे साधना करना है जिससे साध्य प्राप्त होते हैं, यही समझना चाहिए। साधना का मतलब अभ्यास, नियमित आध्यात्मिक अभ्यास जिससे साध्य मतलब गति लक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो हम साधना कहते हैं, साधना का मतलब आध्यात्मिक प्रयास, नियमित रूप से विधि निषेध पालन करना जिससे आत्मशुद्धि होती है और आध्यात्मिक साक्षात्कार होते हैं। तो वो आत्म साक्षात्कार का सर्वोच्च स्तर क्या है? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति साध्य है। तो कल शाम को प्रवचन में हमें चर्चा की, सनातन गोस्वामी का प्रथम प्रश्न चैतन्य महाप्रभु के पास वो क्या था, के आमी के ने आमे जा रहे था पत्र, मैं कौन हूं और किस लिए किस कारण से मुझे ताप त्रय अर्थात आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ताप मुझे परेशान देते। तो सनातन गोस्वामी का एक और प्रश्न था चैतन्य महाप्रभु के पास, बोले चैतन्य महाप्रभु, सनातन गोस्वामी ने कहा साध्य साधन तत्व पूछी थे ना जन, मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूं कैसे पूछना, साध्य साधना क्या है साध्य क्या है। तो सनातन गोस्वामी परम पंडित थे भौतिक ज्ञान में और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों वर्ग में, तो फिर भी अति दयनीय से बोले कि मैं साध्य क्या है साध्य क्या है, ये दोनों विषय से मैं इतना सा अज्ञा हूं कि मैं कैसे अच्छी तरह ये दो विषय के बारे में पूछना भी नहीं समझता। तो साधना क्या, साध्य अर्थात जीवन का क्या उद्देश्य है, परम लक्ष्य क्या है। तो इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में निर्धारित है चैतन्य महाप्रभु और उनके अनुयायी गोस्वामीगण का यही निर्धारण है कि जीवन का परम लक्ष्य है प्रेम भक्ति प्राप्ति। और वो प्रेम भक्ति क्या है, भक्ति क्या है, तो पहले समझना चाहिए भक्ति क्या है, क्योंकि भक्ति में बहुत स्तर भी है, बहुत प्रकार की भक्ति है, शुद्ध भक्ति है और मिश्रित भक्ति भी है। शुद्ध भक्ति का मतलब अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान का माध्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलन भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति इसका अर्थ है उस प्रकार की भक्ति जिसमें कोई भौतिक स्वार्थ का उद्देश्य नहीं है। उत्तम भक्तों भक्ति कहते हैं किस लिए, केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कोई अन्य अभिलाष नहीं रखते हैं। कर्म योग ज्ञान योग से कुछ भी प्राप्त करना, भुक्ति मुक्ति प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। और सब कुछ कहते हैं कहे न मनसा वाचा, मन तन और देह, मन तन मोहि देह कहे न मनसा वाक्य, मन तन और वचन से शुद्ध भक्तों सब कुछ कहते हैं कृष्णार्थ अकेला चेष्टा, सब कुछ कहते हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो यही उत्तमा भक्ति है। और मिश्रित भक्ति भी है, काम मिश्रित, ज्ञान मिश्रित, योग मिश्रित। काम मिश्रित भक्ति का मतलब भक्ति करना परंतु उसमें भौतिक स्वार्थ का उद्देश्य भी है। हे भगवान, मैं इतनी भक्ति करता हूं तो मुझे कुछ भौतिक वर देना चाहिए विनिमय में, या ज्ञान मिश्र भक्ति या योग मिश्र भक्ति का उद्देश्य है भक्ति करना भौतिक संसार से मुक्त होने के लिए। तो ये दो प्रकार के दूषण है भक्ति में। शुद्ध भक्ति अहैतु की है, अर्थात उसमें श्री कृष्ण की प्रसन्नता के अलावा और कुछ भी उद्देश्य नहीं है उसमें। तो ऐसे उत्तम भक्ति गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में ये उत्तम भक्ति अनुमोदित है, जिसमें साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति तीन स्तर है। तो प्रथम स्तर है साधना भक्ति, अर्थात सब विधि निषेध पालन करना जिससे मन का संयम होते हैं और मन धीरे धीरे कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। तो ये साधना भक्ति, उससे भाव धीरे धीरे भाव का उदय होते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र एतो स्वभाव जे जापे तारे कृष्ण उपजाए भाव, तो हरे कृष्ण इस साधना भक्ति में मुख्य साधन है हरि नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जाप और कीर्तन करना। तो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो निरापराध रूप से हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो ऐसे अपने आप वो शुद्ध भक्त का हृदय में भाव उदित होते हैं और भाव से प्रेम होते हैं। तो प्रेम भक्ति शुद्ध भक्तों का लक्ष्य है जिसमें चार वर्ग है, दास्य राति, साख्य राति, वात्सल्य राति और श्रृंगार राति। अर्थात दास्य राति में शुद्ध भक्तों का आकाशन है सेवक के रूप में कृष्ण की सेवा करना और साख्य राति में भक्तों भूल करते हैं कि भगवान भगवान है और दोस्त जैसे व्यवहार करते हैं भगवान के साथ। यही संभव है शुद्ध भक्तों के लिए। और भी उन्नत है वात्सल्य रति जिसमें भक्तों की भक्ति भावना इतना उज्ज्वल होते हैं कि वे भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान के सोचते हैं कि ये लड़का मेरा पाल या बालक है। यशोदा माई सोचती है कि यदि मैं कन्हैया को दूध नहीं पिलूंगा वो मर जाएगा। तो नंद महाराज और यशोदा माई ये वात्सल्य राति के प्रतीक है और उससे और भी उन्नत है श्रृंगार राति जिसमें प्रेम भक्ति इतनी गहरी है कि सर्वोत्तम शुद्ध भक्तों महिला के रूप में भगवान कृष्ण के विवाहित स्त्रियों अथवा अविवाहित प्रेमिका के रूप में भगवान की सेवा करते हैं। तो ये श्रृंगार रस हमारे स्तर से मतलब हमारे स्तर का मतलब हम काम क्रोध लोभ से पीड़ित है तो हमारे स्तर से इस प्रेम श्रृंगार रस को समझना बहुत ही कठिन है क्योंकि वो श्रृंगार रस जिसमें भगवान कृष्ण प्रेमी है और उनके गोपियां प्रेमिका है तो ये श्रृंगार रति भौतिक साधारण काम व्यवहार जैसे देखते हैं परंतु वो श्रृंगार रति या श्रृंगार रस प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव से बहुत ही अतीत है वहां से बहुत ही दूर है। इस भौतिक प्रेमी प्रेमिका भाव में प्रेम का नाम है प्यार का नाम है केवल काम होते हैं और जितने भी प्रेम प्रेम प्यार प्यार बोलते हैं वो तथाकथित प्रेमी का उद्देश्य है प्रेमिका को शोषण करना। और प्रेमिका का उद्देश्य है प्रेमी का शोषण करना। परंतु भगवान कृष्ण की चिन्मयी लीला में शोषण करने का कुछ भी उद्देश्य नहीं है। भगवान के भक्तों केवल यही चिंतन रखते तो कैसे हमारे कयेन मनसा वाक्य मन तन और वचन से हमारी सभी चेष्टाओं से कैसे भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे। और कृष्ण परस्पर व्यवहार करते हैं और भगवान कृष्ण का एक ही चिंतन और उद्देश्य है तो कैसे मेरे व्यवहार से मेरे भक्तों संतुष्ट होंगे। तो ये सभी विषय बहुत ही उत्तम है, समझना कठिन है, तो फिर भी उसके बारे में कम से कम थोड़ी सी चर्चा करना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं तो हम किस लिए भक्ति करते हैं और किस लिए भक्ति करना चाहिए, भक्ति क्या है, तो भक्ति में कौन आते हैं और किस लिए आते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतेन अर्जुना अर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के व्यक्ति मेरी भक्ति में आते हैं, चार प्रकार के पुण्यवान व्यक्ति सुकृति सुकृतिन, तो पापी जन भक्ति नहीं करते। येषां त्वन्द्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। कौन भक्ति में आते हैं जो पुण्यवान है, इस जीवन में और पूर्व जन्मों में भी जो पुण्यकर्मी थे और जो द्वन्द्वमोह अहम ममेति मैं और मेरा, ये शरीर मैं हूं और मेरी संपत्ति है मकान घर स्त्री कुटुंबों, तो जो व्यक्ति इस अहम ममेति मैं और मेरा भाव से मुक्त होते हैं तो वो व्यक्ति दृढ़ता से भगवान का भजन कर सकते हैं। तो सुकृति अर्थात पुण्यवान के चार प्रकार के व्यक्ति भक्ति में आते हैं। तो एक है जो संसार का झंझाल से पीड़ित होते हैं, दुखी है और दुख से बचाने के लिए भगवान के पास आते हैं, और जो गरीब है भगवान के पास आते हैं तो हे भगवान आप लक्ष्मीपति है, मैं लक्ष्मीहीन हूं तो मुझको कुछ धन दे। और जिज्ञासु, ये दोनों से और उत्तम है जिज्ञासु, तो भगवान से कुछ नहीं मांगते हैं तो केवल ज्ञान के लिए आते हैं, अनुसंधान करते ये सब क्या है, भक्ति क्या है, और उसमें आते हैं। और ज्ञानी इसका अर्थ है जो शास्त्र की चर्चा करने से और शुद्ध भक्तों से सुनने से समझ गया कि कृष्ण ही भगवान है और उनकी सेवा करना जीवन का ध्येय है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवां मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुद्रुमः। तो ज्ञान बहुत जन्मों में ज्ञान मार्ग पालन करने से एक सुदुर्लभ महात्मा यदि साक्षात्कार करते हैं कि ज्ञान का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी वासुदेव, तो वो व्यक्ति ज्ञानी है और वो व्यक्ति दुख से बचाने से और धन प्राप्त करने की इच्छाओं से आरंभ से मुक्त होने के कारण तुरंत ही शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे ही इस भौतिक जगत में भक्ति का आरंभ होते हैं और शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च वर्ग है प्रेम भक्ति, विशेषकर व्रज भक्ति, विशेषकर गोपियां की प्रेम भक्ति, जिसमें सर्वोत्तम है श्रीमती राधिका की भक्ति। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का साध्य है व्रज वासियों नंद महाराज यशोदामाई व्रज की गोपियां और यमुना मई और व्रज का घास लता इत्यादि जो सब कुछ जो व्रज में है सब भक्ति मई है। तो व्रज धाम की आराधना करना और व्रज वासियों की आराधना करना आराध्यो भगवान व्रजेश चैतन्य तद्धाम वृंदावनम। चैतन्य महाप्रभु का मत है कि भगवान आराध्य है। वो भगवान कौन है? कृष्ण। तो कृष्ण द्वारकानाथ भी है, मथुरानाथ भी है, परंतु चैतन्य महाप्रभु के आराध्य है नंद तनय, नंद महाराज नंद बाबा का बालक गोपाल कृष्ण, और उनका धाम वृंदावन भगवान कृष्ण से अभिन्न है और भगवान कृष्ण जैसे पूज्य है। और क्या है चैतन्य महाप्रभु का मत में कि रम्या का चिद उपासना व्रज वधु वर्गेण या कल्पिता, और श्रेष्ठ भक्ति है व्रज गोपियां की। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। तो क्या प्रमाण है? हम कैसे समझ सकते हैं कि ये भक्ति व्रज भक्ति उत्तम है? तो प्रमाण है श्रीमद् भागवत। समस्त वैदिक शास्त्रों में सर्वोत्तम है श्रीमद् भागवतम। निगम कल्पतरो गलितम फलम, ये समस्त वैदिक शास्त्रों का श्रेष्ठ और पक्का फल श्रीमद् भागवत। और श्रीमद् भागवत का सार अर्थ क्या है? प्रेमापुमार्थो महान, प्रेम भक्ति प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण तो हर मानव को बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थितम् अनित्यम् अपि हधीर तूर्णम् यथेजनपते अनुमृत्ययावन् निश्चयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। अर्थात हम अभी मानव जन्म प्राप्त किए हैं, इस मानव जन्म अति दुर्लभ है, बहुत जन्मों के पश्चात इस मानव जन्म प्राप्त होते हैं। मानव जन्म क्षणिक है, विशेषकर कलयुग में तो जीवायु ज्यादा से ज्यादा 70-80 साल होते हैं, तो हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। परंतु उस क्षणिक मानव जीवन में एक विशेष और विराट अवसर है कि मानव जन्म में संभावना है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो यही विचार करके कि मरण कुछ दिनों में होगा, वो ही होगा, लेकिन उसके पहले हमें ऐसी साधना करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। यही अवसर है मानव जीवन में, यही अवसर है जो ऊंट का जीवन में, बिल्ली का जीवन में, कुत्ता का जीवन में, पक्षी का जीवन में, वृक्ष का जीवन में और अन्य 80 लाख प्रकार के जीव जाति में अलभ्य नहीं है, प्राप्य नहीं है, इस मानव जन्म में प्राप्य है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों परम श्रेय अभिष्कार करने के लिए श्रीमद् भागवत का प्रमाण लेके जीवन का उत्साह करते हैं। इस परम श्रेय शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए और वे और भी विचार करते हैं कि भौतिक इंद्रियों हमको खींचते हैं, तो ये चीज भोग करो, वो चीज भोग करो, तो इंद्रियों का प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, इंद्रिय तर्पण के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंद्रिय सुख तो सभी प्रकार की जीव जाति में उपलब्ध होते हैं, परंतु केवल मानव जन्म में शुद्ध भक्ति प्राप्त करना का अवसर है। तो कृष्ण भक्ति करना चाहिए, अभी तो अवसर है। और चैतन्य महाप्रभु का विशेष प्रदान है कि चैतन्य महाप्रभु हमको उस प्रकार की भक्ति देते हैं जो तपाचार्य से असंख्य यज्ञ संपादन करने से, असंख्य कठिन तीर्थ यात्रा करने से और सभी प्रकार के अन्य धार्मिक विधान पालन करने से उपलब्ध नहीं है। अर्थात राजवासियों के अनुसार भक्ति करना जो प्रेम भक्ति बोलते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हमको देते हैं। और कैसे देते हैं? बहुत सरलता से चैतन्य महाप्रभु बृहन्नारदीय पुराण से बार बार एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक प्रतिपन्न किया, अर्थात हरेर नामा हरेर नाम एव केवलम खलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल हरि नाम ही है, हरि नाम ही, हरि नाम ही है। तो ये मुख्य साधना है इस कलयुग में, विशेषकर इस कलयुग में। ब्रह्मा का एक दिवस में 1000 कलयुग है, और इसी कलयुग में चैतन्य महाप्रभा का आविर्भाव था, और इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो प्रेमा भक्ति जो अति सुदुर्लभ है, जिसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होते हैं अन्य कलयुगों में, अन्य सत्य त्रैत द्वारप युगों में, तो अब ही वर्तमान काल में वो प्रेमा भक्ति उपलब्ध है। और सबसे सरल और आनंदमय उपाय से वो ही हरिनाम, विशेषकर हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण करने से, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, यही महामंत्र है। तो उपाय बहुत ही सरल है और उपेय सर्वोत्तम है। उपाय का मतलब साधना और उपेय साध, जो हम साधना करने से प्राप्त करते हैं। तो दोनों सबसे अच्छे हैं, परंतु हम इतना दुर्भाग्यवान है, पतित है इस कलयुग में कि जानिया सुनिया बीषखाइनो, हरि हरि विफल है जनम गवाइनो, मनुष्य जनम पाय राधा कृष्ण न भोज्य, जानिया सुनिया बीषखाइनो। हरि हरि, हे हरि भगवान, विफल है जनम गवाइनो, मेरा सुदुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके भी उसको भगवान की सेवा में उत्सर्ग नहीं किया, इसलिए मेरा मानव जन्म निष्फल है। मनुष्य जन्म पाय राधा कृष्ण न भोजे, तो राधा कृष्ण की सेवा नहीं की इस मानव जन्म प्राप्त करके, इसलिए जानिया सुनिया बीज खाने। तो जानता हूं कि नरोत्तम दास ठाकुर इसी गान गाते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जीवन की परम संसिद्धि राधा कृष्ण की सेवा करना ही है, तो फिर भी नहीं किया, इसलिए मेरा दुर्लभ मानव जन्म तो निष्फल रूप से व्यतीत किया था। तो साधना करना चाहिए, साधना करने से धीरे धीरे प्रेम होते हैं, हरि नाम करना चाहिए, और हरि नाम श्रीमद् भागवत श्रवण करना, भक्तों की संगति करना, तो साधना की विधियां अनेक है, मुख्य है हरि नाम, और समर्थक विधियां भी है, तो ये सब करना चाहिए और उसका फल होगा प्रेम भक्ति। और यदि हम सोचते तो ठीक है वो बाद में करूंगा, अभी मुझे और बहुत ही काम करना है, बहुत जिम्मेदारी है, तो बाद में भक्ति करूंगा, लेकिन बाद में अवसर होगा तो वो निश्चित नहीं है। यदि हम उस प्रकार सोचते हैं सोचते हैं तो भक्ति देवी, भक्ति की अधिष्ठात्री देवता, तो हमको भक्ति का प्रदान नहीं देंगे। भक्ति देवी उत्साही सेवा भावी भक्तों के हृदय में विराजमान होती है। भक्ति देवी तो कपट या कर्म मिश्र, ज्ञान मिश्र, योग मिश्र इत्यादि तथाकथित भक्तों या आर्द भक्तों के हृदय में प्रवेश नहीं करते हैं। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति विशेष का प्रेम भक्ति प्राप्त करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु हमको देखते हैं और चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी भक्तगण हमको देखते हैं, परंतु हमको उसी भक्ति का परम प्रदान ग्रहण करना चाहिए। तो कैसे ग्रहित होती है भक्ति? तो साधना करने से, ये प्रथम स्तर है। रूप गोस्वामी प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में चैतन्य महाप्रभु के प्रदाता भक्ति साधन नियमावली दिए थे। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे भक्ति उदित होगी हृदय में, और क्या नहीं करना चाहिए जिससे भक्ति बद्ध नहीं होगा, बंद नहीं होगा। तो ये सब पालन करना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, रूप गोस्वामी की कृपा से, सब रूपानुगा अर्थात रूप गोस्वामी के अनुगामी भक्तगण की कृपा से ये भक्ति देवी हमको आशीर्वाद देंगे और धीरे धीरे हम साधना भक्ति स्तर से भाव भक्ति स्तर पर अधिष्ठित होंगे। फिर वहां से प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। तो कहां है प्रेम भक्ति? प्रेम भक्ति राधा, राधा रानी का उपहार है। जैसे गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि शुद्ध भक्तों राधा रानी के आश्रय में है। महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमभेदम्। महात्मा जन, महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः, महात्मा जन भगवान श्री कृष्ण की बहिरंग शक्ति महामाया भौतिक माया वो उससे प्रभावित नहीं होते। वे अंतरंग शक्ति अर्थात राधा रानी के आश्रय में है, क्योंकि वे अनन्य भजन करते, भजन कहते हैं केवल कृष्ण की प्रीति साधना के लिए। तो उस प्रकार के भक्त राधा के आश्रय में है, और राधा है प्रेम का आश्रय है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों राधा रानी की कृपा से प्रेम भक्ति मिलती है, तो ये विशेष उपहार चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण है, वे कृष्ण और राधा दोनों एक रूप में, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान होने के पर तो हमको शिक्षा देते हैं तो कैसे भक्ति करना है और कैसे प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। और हम जो चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय में है उनकी कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से, विशेषकर श्री प्रभुपाद की कृपा से, हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उत्तराधिकारी है इस प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु और भी उपदेश है उनके भक्तों को कि स्वयं भक्ति करने चाहिए और अन्य व्यक्तियों को भी कृष्ण भक्ति करने का अवसर देने का कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है जारी देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु होया थारो उपदेश। तो सबको कृष्ण उपदेश बताना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के सब शिष्यों प्रशिष्यों उपशिष्यों का कर्तव्य है गुरु होना अर्थात शिक्षक होना, और सबको कृष्ण उपदेश भगवद गीता यथारूप उपदेश परिवेशन करना। तो प्रेम भक्ति कहाँ है, सबके हृदय में होना चाहिए। तो सब उत्तराधिकारी है वो प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो हमको चुना करना चाहिए हम क्या करना चाहते हैं, प्रेम भक्ति प्राप्त करना अथवा पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरेशनम। इस कलयुग में यदि हम गंभीरत्व के साथ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा हृदय में ग्रहण करते हैं तो हम प्रेम भक्ति प्राप्त करेंगे, और यदि हम चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को उपेक्षा करते हैं पालन नहीं करते हैं तो केवल पुनर्जन्म होगा बार बार बार बार, और कृष्ण का विस्मरण होगा और जीवन इस प्रकार निष्फल होगा। तो प्रेम भक्ति कहाँ है, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहेनो वैष्णव मोर अपराध। शुद्ध भक्तों के हृदय में प्रेम भक्ति ही है, इसलिए कृष्ण से तोमा कृष्ण दिते पारो तुम्हारा शक्ति आचे अमित तो खंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई थव पाचे पाचे। शुद्ध भक्तों की संपत्ति है कृष्ण, और उनसे मांगना चाहिए मुझको कृष्ण दे दो, मुझको प्रेम भक्ति दे दो। प्रेम भक्ति का मूल है सेवा भावना। तो ये विषय बहुत ही विस्तार है, संक्षेप में इसके बारे में कुछ बोला। अगर किसी के प्रश्न हो तो जरूर से पूछिए। दूसरा माइक भी है कि नहीं, क्या प्रश्न है? पूर्व जन्म का कर्म फल पाप फल, पाप फल जो भक्ति में आने के बाद संपूर्ण नष्ट होता है या उसकी प्रभाव रहता है? पाप फल भक्ति आने के पश्चात पाप फल नष्ट होते हैं या उसका प्रभाव रहते हैं? नष्ट होते हैं, परंतु कुछ समय में भी उसका प्रभाव रह सकते। ये उदाहरण है, दो उदाहरण है। शास्त्र में लेख है कि भक्ति आनक है साथ सब पाप फल और पुण्य का फल, ये सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं तुरंत। तो फिर भी हम देखते हैं कि कम से कम मानस में वो प्रभाव रहते हैं। तो कैसे होते हैं? तो इसके प्रसंग में श्रील जीव गोस्वामी प्रभुपाद शतपथ शत भेद न्याय लगाया है कि अगर 100 पथ है एक शब्द और एक क्या बोलते हैं पिन क्या बोलते हैं सुई सुई, तो ऐसे सबको भेदन करते हैं तो कितना समय लगते सब एक साथ करना है ना? तो फिर एक्चुअली प्रथम दूसरा तीसरा, लेकिन हम जैसे एक सेकंड में ही सब कुछ होते। तो इस प्रकार भक्ति से तुरंत ही सब पूर्व जन्मों के संस्कार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम ऐसे अनुभव करते हैं कि उसका प्रभाव रहते हैं। एक्चुअली तो हम असंख्य जन्म का काम फल से प्रभावित होते हैं और बहुत स्वल्प समय में सब कुछ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारी अनुभूति में वो लगता है कि ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन एक्चुअली तो क्या 20-30 साल में सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो महाकाल में वो कुछ भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण दिए थे कि वो पंखा, इलेक्ट्रिक पंखा हम बंद करते हैं तो बंद ही है, तो फिर भी थोड़ा समय में वो चलते रहते हैं, लेकिन बंद हो जा रहे हैं, बंद जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हवा उससे आते हैं, लेकिन वो बंद होते हैं और थोड़े समय में पूरा बंद हो गए। तो यदि हम शरणागत होते, यदि हम पूरा उद्देश्य से पूरा प्राण से शरणागत होते हैं तो हम पूरा रक्षित होते हैं। तो फिर भी वो पूर्व कर्मों का संस्कार रह सकते, लेकिन वो प्रभाव भी अनुकूल है भक्ति के लिए। तो वो माया का दंड के रूप में नहीं आते। जैसे कि हम भक्ति साधना करते हैं और कुछ खराबी होते बीमार होते हैं तो कैसे होते, मैं भक्ति करता हूं मैं भगवान से रक्षित हूं, तो शुद्ध भक्तों ऐसे विचार नहीं करते हैं। विचार करते हैं कि ये मेरा पाप कर्म का फल है, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है, ये बहिरंग माया शक्ति का प्रभाव नहीं है, अंतरंग शक्ति का, और अंतरंग शक्ति बहिरंग शक्ति में से हमको बीमार देते हैं, जिससे हमारा उद्देश्य और भी मजबूत होगा इस धराधाम से मुक्त होना। क्योंकि क्या होते कभी कभी हम भक्ति करते लेकिन थोड़ा आलसी होते हैं, हरे तो। लेकिन अगर हम अंतरंग या बहिरंग शक्ति से कुछ चेतावनी मिलते कि देखो कितना दुखमय है जगत, तो फिर हम और उत्साही होंगे भक्ति करने के लिए। वो माइक नहीं मिला, माइक है लेकिन आवाज नहीं है, है? नहीं तो जो थोड़े से समय भी उसका प्रभाव जो पड़ेगा उसकी वजह से कभी कभी भक्ति से नीचे गिरने का भी कभी चांस हो सकता है। अच्छा, वो ही परीक्षा है नहीं? बोलो। जो भक्ति में जो थोड़े से समय की जो प्रभाव कर्म का पड़ेगा तो भक्ति में जो आगे बढ़ने के लिए उसको तो भक्ति से नीचे गिरने का वो ही परीक्षा है। हम किस लिए भक्ति में है? यदि हम भगवान से वर प्राप्त करने जिससे हमारे भौतिक भोग और अच्छा रूप से चलेगा तो कुछ भी तकलीफ होने से हम भक्ति को छोड़ देंगे। तो भक्ति करते हो तो फिर भी इतने समस्याओं मिलते हैं, भक्ति करने से क्या फायदा होते और छोड़ देते। तो ऐसे बहिरंग शक्ति ही माया हमको परीक्षा देते हैं और जो परीक्षा का उत्तीर्ण करते हैं तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं और जो माया की परीक्षा में भक्ति को छोड़ देते हैं तो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं करते हैं। अशरधान पुरुषा मोशलो क्या है? अशरधान पुरुषा धर्म से परंतपा अप्राप्य मांग निवर्तन थे मृत्यु संसार वर्तने। जिनकी श्रद्धा पूर्ण नहीं है, जो अविश्वासी है भक्ति का मार्ग में, तो कुछ भी समस्याओं प्राप्त करके भक्ति को त्याग करते हैं और संसार में वापस प्रवेश करते हैं और भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं करते। तो श्रद्धा रखना चाहिए कि भगवान हमारे सच्चाई हितैषी है। जगन्नाथ को देखते थे तो वो चित हो जाते थे क्या? केवल थोड़ी में नहीं, क्या सोचते थे? चैतन्य महाप्रभु उस समय क्या सोचते थे? तो मूर्छित और अमूर्छित अवस्था में चैतन्य महाप्रभु केवल कृष्ण के बारे में सोचते थे। इसका पूर्ण वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। तो कैसे प्रेम मूर्छित होने से चैतन्य महाप्रभु उनका दिव्य मन से ब्रज लीला में प्रवेश किया, पूर्ण वर्णन है श्री चैतन्य चरितामृत में। और कुछ जैसे हम मिसलो इस संसार में देखते हैं प्रेम अपने आप खो जाता है, तो यहाँ पे आप बोलते हैं कि प्रेम साध्या है तो उसको अपने आप होते हैं? नहीं, वो प्रेम राधा की संपत्ति है, तो राधा या उनकी भक्तों की कृपा से साधना नहीं करके भी प्राप्त हो सकते, लेकिन वो बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के प्रधान शिष्य रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में हमको साधना भक्ति रीति दिए थे, जिससे हम साधना करने से धीरे धीरे सभी प्रकार के भौतिक आसक्तियों से मुक्त होंगे और हमारी दृढ़ आसक्ति होगी कृष्ण सेवा के लिए, जो प्रेम भक्ति में प्रवेश करने का शर्त है। केवल साधना से ही प्रेम प्राप्ति नहीं होते हैं, तो शुद्ध भक्तों की कृपा वो अवश्य, वो भी अवश्य है। ये वो कृपा कैसे प्राप्त होती है, तो शुद्ध भक्तों विशेषकर शरणागत भक्तों को वो कृपा प्रवर्शन करते हैं। तो यदि हम भक्त के पास जाके बोलते हैं कि मैं कुछ भी साधन नहीं करूंगा, कुछ भी नियम पालन नहीं करूंगा, मुझको प्रेम दो, तो हमको देंगे क्या? और यदि हम शुद्ध भक्तों के पास जाके बोलते हैं मैं इतनी साधना किया हूं और इतना प्रयास, इतनी सेवा किए हूं, तो मुझको प्रेम दो, मेरा हक है, तो हमको नहीं देंगे। तो कौन अधिकारी है प्रेम के लिए? जो चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उपदेश पालन करते हैं, चुनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। दैन्य सहिष्णुता प्रतिष्ठाशहीन, ये तीन होना चाहिए, और सदैव कृष्ण नाम उच्चारण करने, वो व्यक्ति अधिकारी है प्रेम प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्ण।